ذالک الله وی حکم او فیصله داسې دا د مخ کې تیر شوه بأن الله پدی سبب بانی چې بشک الله یولج اللیل وردنک ویش پیل را فی النهاری پورس کی ویولج النهارا وردنک وی ورزی لرفی اللیل پشپکی دشپی حسر آوالی پورس کی اللہ وردنکی نورز اگدشیش پلندشی او دورزی حسر آوالی پشپی کی وردنکی نشپوک دشی او رز لندشی وان اللہ سمیع بصویر او بیشک اللہ سمیع او ریدن کے دے بصویر او لیدن کے دے دامخ کی آیات مبارکہ کی ویلیوش پیتم آیات کی وی پچاچ ظلم و زیادیوشی اللہ بدد مدد کی نو سوال پیدا کی دو چې الله ول مظلوم څنګه مدد وکي ویلک الله رب العزت پدی قادر دے چشپا پورس کی وردن کی اورس پشپ کی نو کم ذات چې د دمر نظام په چلولو قادر دے نو اغه ذات د مظلوم په مدد کولو باندې قادر دے د راغې د پاره یو دلیل ذکر کو ځکه آیات کې وعده شوی وا لینصرنه الله یو مظلوم سره ظلم او زیاته او شو الله به مدد کوي څنګه به مدد کوي وای کم ذات چې پدی قادر دی چشپی او د ورځې نظام چلی شپه په ورځ کې او ورځ په شپه کې وردن نه کوي کله ورځ وګدیږي او شپه لنډیږي نو دغه ذات پدی قادر دی چې د خپل مظلوم بنده مدد او نصرت کو الله د وحدانیت اللہ دو قدرت کامل دلیلو چی پدی ترکیب بانے اللہ رب العزت دا نظام چلے اور روان کرے وان اللہ بیشک اللہ سمیع بصویر اوری دن کے لے یعنی دا مظلوم فریاد اوری دا مظلوم فریاد اوری بصویر لی دن کے لے دا مظلوم حال دے. امام قرطبی وئی دایات مانا سو قدرت لرل نش نو من قدر علی هذا قدر علی ان ينصر عم